Вы на хвалях радыо «Свабода» ў праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Эрэване працягваецца акцыя пратэсту супраць падвышэння тарыфаў на электраэнергію, якую шмат хто ўжо называе электрамайданам. Рух салідарнасці «Разам» распачаў стварэнне штабу ў падтрымку Мікалая Статкевіча як патэнцыйнага кандыдата на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах. Незалежных журналістаў з глыбокага дапыталі ў міліцыі і рыхтуюць справу ў суд. Сябраў бажу Таццяну Самоткіну і Дмітра Лупача вінавацяць у супрацы з замежнымі сродкамі масавай інфармацыі без акрэдытацыі. Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі выступіў з крытыкай падрыхтоўкі да фестывалю праваслаўнай моладзі на лініі Сталіна. Шарая гадзіна. Доўгі вечар. Ранняя раніца. Час свабоды. Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях. Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц. Радыё для сяброў. Вы на хвалях Радыё Свабода і далей у нашай праграме «Вольная студыя». Днямі ў Менску прайшла прэзентацыя новай кнігі Алеся Краўцэвіча «Гісторыя Вялікага княства Літоўскага» ў 13-14 стагоддзях. Як насамрэч, а не на парадных партрэтах выглядалі вялікія князі? Чаму пінскія ідэолігі забаранілі сустрэчу з гісторыкам у Палескім універсітэце? Што застаецца пасля нашага часу, як вядомы ў археалогіі культурны слой? Пра гэта ды іншае з аўтарам кнігі і гутарыць Міхась Скобла. Алесь, я рады павітаць вас у вольнай студыі. Пачну нашу размову з адной цытаты з вашай новай кнігі. «Мае велічную паставу, вочы блакітныя, барада доўгая, светла-русая, выдатна ездзіць верхам, але кульгае на правую нагу». Гэта апісанне вялікага князя Альгерда. А на каго яшчэ з вялікіх князёў засталіся такія падрабязныя слоўныя партрэты? Увогуле мастацтва партрэта, малявання партрэта ўладароў узнікла ў 14 стагоддзі. Да гэтага была толькі схема. Нават на манетах это быў агульны вобраз манарха, чым канкрэтны партрэт. І калі гаварыць пра партрэт малявання, пра партрэт, скажам так, мастацкі, першы, это Ягайла, яго пасмертная на труне яго выява, это першы рэальны вялікі князь літоўскі, кароль польскі, чый вобраз мы ведаем дакладна. Апісанне такое вербальнае, это сапраўды першае апісанне Альгерда і Кейстута. На пачатку Альгерда вядома было, бо ордэнскія паслы, которые з ім сустракаліся, потым просто в сваёй справаздачы, яны яшчэ былі шпіёнамі, натуральным чынам, яны апісалі, як ён выглядаў. Ну і мне, паколькі пісаў і пра гэты думвірат Альгерда Кейстута, цікава было, а ці ёсць апісанне знешнасці Кейстута. Таксама ўдалося знайсці ў адной старай нямецкай кнізе, узятай там з іншых крыніцаў. І гэта вот Альгерд і Кейстут, это першае апісанне знешнасці вялікіх князёў літоўскіх, з каторага мы можам выцягнуць, якая была мода тады. Яны мелі доўгія валасы, мелі бароды, напрыклад. Той же Альгерд. Таксама як рыцары ордэна былі доўгавалосы і доўгабароды. То бок жылі яны 800 гадоў назад, а фактычна мы маем іхнія і выявы, і маем вербальныя партрэты. Алесь, днямі ў Менску адбылася прэзентацыя вашай новай кнігі «Гісторыя вялікага княства літоўскага 1248-1377 год». Як бы ахоплена гісторыя княства за 130 гадоў, 13-14 стагоддзя. А чым увогуле вызначальны гэты перыяд? Ну, гэта пачатак вялікай сінтэзы. Я планую напісаць «Гісторыю вялікага княства Літоўскага найперш да Люблінскай уніі, а калі будуць сілы, час і здароўе, так і далей, таму што ў нас на Беларусі немашака да гэтага часу сінтэзы гісторыі вялікага княства літоўскага, толькі можа быць у складзе абагульняючых працы. От шасцітомнай гісторыі Беларусі там ёсць такі цэлы том, прысвечаны гісторыі вялікага княства літоўскага. Тут гаворка ідзе пра палітычную гісторыю, і першая кніга быў этап стварэння і станаўлення дзяржавы. От ад 1248 па 1341 да канца гаспадарання Гедміна. А другая кніга, вот которая вошла так сама пад гэтай вокладкай у гэтую працу, это панаванне думвірату Альгерд Кейстут. Якраз памёр Альгерд у 1377 годзе, і фактычна сістэма думвірату на гэтым скончылася, і наступная кніга, над которой зараз працую, то будзе «Барацьба за ўладу» да 1392 году. Барацьба Ягайлы з Кейстутам, потом барацьба Ягайлы з Вітаўтам, якая скончылася астроўскім пагадненнем 1392 году. Это такія выразныя рубяжы, которые ўсім зразумелыя. Я ведаю, што вы вельмі высока, як гісторык, ставіце князя Гедміна Кузьміна. Вось у гэтай кнізе ён названы будаўніком, дойлідам. Вось калі разгледзецца па ўсёй гісторыі ВКЛ, я ведаю, што у вас запланавана нават цэлая серыя кніг пра вялікіх князёў. Хто з іх прынёс найбольшую карысць вялікаму княству? І хто, можа быць, учыніў найвялікшую шкоду? Я буду гаварыць пакуль што пра гэты перыяд Люблінскай уніі, перыяд самастойнасці вялікакняства літоўскага. Там уже у складзе Рэчы Паспаліты зусім іншая сітуацыя, зусім іншыя адносіны. Калі гаварыць тут, то я натуральна выдзелю бы Гедыміна, чалавека, который найбольшую карысць прынёс нашай дзяржаве. І адмоўны прыклад – это Казіміра Ягайлавіча, который найгорш, хаця панаваў вельмі шмат, паўстагоддзя, это быў спакой дзяржавы, але ён фактычна прафукаў усё, што можна было прафукаць. Калі гаварыць пра Гедыміна, то чаму я найперш яго бы палічыў бы такім самым галоўным, самым адказным, самым важным гаспадаром, бо ён зрабіў пералом у гісторыі дзяржавы. Калі да Гедыміна, да 1316 году, гаворка была пра выжыванне дзяржавы ў актыўна варожым атачэнні. Гедымін праз гэты пералом прайшоў, і гаворка ўжо была пра разрастанне дзяржавы. І ён прайшоў гэты пералом, это самае цяжка. Такім чынам мы зразумелі, што князь са знакам плюс гэта Гедымін, і князь са знакам мінус гэта Казімір Ягайлавіч. Я патлумачу чаму. Таму што пры Казіміры Ягайлавічы Масква Новгарад захапіла, хаця яны хацелі быць звязаны з вялікім княствам літоўскім. Казімір Ягайлавіч інспіраваў паход арды 1480 года на Маскву, а сам не з'явіўся з войскам. Казімір Ягайлавіч прафукаў Цвер, і менавіта ў часы Казіміра Ягайлавіча адбыўся пералом у Сходняй Еўропе. Масква захапіла, пачала захопліваць лідыруючыя пазіцыі. Вот якраз у працяг нашай гутаркі гэтая маскоўская тэма. Ну, агульнавядома, што на гісторыю вялікага княства літоўскага па-рознаму глядзяць беларускія гісторыкі, тыя ж літоўскія гісторыкі. І гэта зразумела, што кожны хоча свой дом паставіць на як мага больш трывалы падмурак. Сваё бачанне гісторыі ВКЛ ёсць і ў Маскве. Вось, давайте паслухаем, што пра гэта гаворыць гісторык, прафесар Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта Александр Дугін. Мы продолжатели Москвы, Третьего Рима, вот Московского царства. Поэтому для нас, конечно, это наша история. Но параллельно с этим развивалась история другой половины русского народа, от которых сегодня вот сохранились украинско-белорусские тенденции. Народами строго говоря нельзя, там очень сложно назвать, очень сложная этническая конструкция. Но есть была, иными словами, вторая Русь, параллельно развивающаяся, параллельно московская. Поэтому, строго говоря, третий этап русской истории с второй половины 15 века до конца 17 века длится московский период и одновременно период диалога Московской Руси с Русью Литовской. Поэтому, хотя мейнстримом и доминантой является Московская Русь, нельзя забывать, что этот период был диалогальным, был и второй русский участник этого исторического процесса. Таким чином, как сказал профессор МГУ Александр Дугін, Великое князство Литовское гэта другая Русь. З чым тут можна пагадзіцца, з чым не? Ведаючы, калі так ацэньваць яго катэгорыі, то Вялікае княства Літоўскае – это першая Русь. Я быў здзіўлены, што студэнтам 80-х гады, калі аказалася ў падручніку савецкім гісторыі мовазнаўства, што беларуская і украінская мова бліжэй да мовы Кіевскай Русі, чым расійская. Так што мы першая Русь. А калі от я слухаю спадара Дугіна, што ён нас хоча ашчаслівіць маскоўскім раем, хоча нас уключыць у вялікарускую нацыю, так званую, это трохі смешна, таму што мы не хочам. Это мне припоминает выпадковую встречу с российскими соседями, когда он пьяный обдымается, мы браты, а я не чуваю никаких братних почутий. Это просто пьяный азиат. Тому хай он что хочет говорить, але коли мы, украинцы, белорусы, хочем быть народами, то мы будем народами. Братерство, оно так само разное бывает. Мы еще памятаем из библейской истории браты Каин и Авель. Но тут и братерства нема. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы, доктар гістарычных навук Алесь Краўцэвіч. Алесь, гэтая кніга «Гісторыя Вялікага княства Літоўскага» прэзентавалася ўжо ў многіх рэгіёнах Беларусі, на Берасцейшчыне, ў Гародні. Днямі адбылася прэзентацыя і ў Менску. Аднак я ведаю, што не ўсюды, дзе планаваліся гэтыя прэзентацыі, яны адбыліся. Яны былі забароненыя. На чым грунтаваліся гэтыя забароны? Ну, неафіцыйна звесткі это было ў Пінскі, ў Пінску, у Палескім універсітэце не дазволілі правесці прэзентацыю, а потым адмовілі і бібліятэцы гарадской. Гэта перастрахоўка ў сувязі з годам прэзідэнцкіх выбараў. Вось я там в інтэрнэце выступаю не зусім лаяльны да існуючай улады, мягка сказана. І хоць гаворка ідзе пра 13-14 стагоддзя, то кіраўнікі перастрахаваліся, каб не трапіць потым пад некую раздачу. Ну такога не было ў Берасці, у Берасці. Там адбыліся две нармальныя сустрэчы, вельмі файныя. Не гаварылі мы пра палітыку, нікога мы там не агітавалі. Прыйшлі студэнты, купілі кніжкі, каторыя ім прыдадуцца ў навучальным працэсе. Алесь, я памятаю ваш леташні выступ на крапівінскім полі падворчай, дзе вы казалі: тут мае стаяць беларускі прэзідэнт, тут войска павінна прымаць прысягу. Гаворачы так, вы верыце, што гэта станецца ў блізкай перспектыве? Я не вельмі актыўна ўдзельнічаю ў такіх мерапрыемствах, проста быў адзіным гісторыкам, які даехаў на крапівінскае поле ў юбілей 500-гадовы юбілей Аршанскай бітвы. Калі наконт пытання, то я веру ў гэта, на гэта працую. І інакш не было б сэнсу працаваць без веры ў перамогу. Я веру, таму што ў нас ёсць патэнцыял і ў гісторыкаў, і ў народа, і ў беларускай інтэлігенцыі. Мы яшчэ можам быць раўнапраўнымі сябрамі еўрапейскай супольнасці. Вось вы ў тым сваім выступе на крапівінскім полі гаварылі пра тое, што была наша Вязьма. Вось гэтыя войны з Масковіяй, але абарончыя крэпасці і нават храмы крэпасці, абарончыя замкі, як той жа Наваградскі, Ліцкі замак, яны ў нас усе на захадзе. Чаму так? Не, гэта не так. Тыя, каторыя замкі на захадзе, яны будаваліся ў 14 стагоддзі, самы перыяд найбольш актыўнага супрацьстаяння з тэўтонскім ордэнам. Калі браць 16 стагоддзе, 17 стагоддзе, то самыя моцныя замкі былі на ўсходняй мяжы, найперш гарадскія замкі ў Полацку, і Віцебску, і Магілёве, і Мсціславе. Гэта былі самыя моцныя замкі, бо тут была небяспека. Але што, проста ад іх засталіся адны нейкія камяні, падмуркі і ўсё? Так. Чаму яшчэ? Таму што расіяне ў 19 стагоддзі, калі захапілі Беларусь, яны праводзілі генеральную перапланіроўку гарадоў Расійскай імперыі, яны дабраліся да нашых усходніх гарадоў, поўнасцю разбурылі старую планіроўку. Яны прабавалі дабрацца да захаду, я бачыў у Маскве ў архіве планы перабудовы Гародні, Наваградка, Валкавыска, Слоніма, але не паспелі зламаць эту ўсю структуру планіровачную, бо пачалася першая святая вайна, не было ні да таго. Таму там амаль нічога не засталося. Якраз нядаўна мне давялося быць у Лідзе, ў гэтым замку Гедыміна, і ў гэтым замку ёсць такая адкрытая сцэна на вольным паветры. Там ёсць рэстарацыя, там ёсць некая распісная брычка, на якой катаюць дзетак. А што яшчэ павінна быць ось у такіх замках, як Ліцкі, каб прыцягнуць увагу людзей да гісторыі замкаў гэтых? Ну там павінна была быць добрая рэстаўрацыя, таму што рэстаўрацыя там вельмі дрэнная. Там ёсць рэстаўрацыя. Рэстаўрацыя, я кажу пра рэстаўрацыю замка. Замак страціў ауру аўтэнтычнасці, это навадзел, злеплены абыяк з бетона і сучаснай цэглы. Там яны актыўна даволі прыцягваюць публіку і страляюць з лукаў. Я лічу, там можна шмат чаго зрабіць, але это трэба рабіць прафесійна. Напрыклад, калі рыцарскі фэст, то пускаць праўдзівых клубаў, праўдзівыя клубы рыцарскія, не фэнтэзі. І вот гэтага нам не хапае прафесіяналізму арганізацыі гэтых святаў. Там можна рэальна далучаць як мага больш людзей да вот этой сярэднявечнай культуры. Там варта было б зрабіць, я думаю, экспазіцыю з тых рэчаў, которых мы нашлі, нават на падворку закрыць шклом, каб людзі бачылі вот эта арбалетная страла, которая тут знойдзена. Вот это мы нашлі там конскі чэрап з увагнанай яго крыжацкай арбалетнай стралой. Вот это можна было паказаць. Это бы прыцягнула людзей. Хіба апошняе пытанне, вы сапраўды шмат дзе праводзілі археалагічныя раскопкі? Дзіўная ўвогуле навука археалогія. Што было 500, 600, 700 гадоў таму назад смеццем, сёння гэта культурным слоем. Хлеб археолага. Так, вось што застанецца ад нашай эпохі? Што пяройдзе ў гэты культурны слой у трэцім тысячагоддзі? Гэта яшчэ будзем глядзець, але ўжо ёсць культурны слой савецкай эпохі. Я за гэта аднойчы пацярпеў, бо пісаў справаздачы пісання пластоў зямлі і напісаў верхні пласт. Это бітыя бутэлькі, пластикавыя коркі ад бутэлек, віна гэтага таннага там. Карацей, напісаў, слой эпохі КПСС. У мяне былі непрыемнасці. Ну, у нас астануцца тыя штучныя хімічныя матэрыялы, которые не раскладаюцца ў зямлі. Іх вельмі шмат. Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостем Мехася Скоблы быў гісторык з Гораднія Алесь Краўцэвіч, чыя кніга «Гісторыя Вялікага княства Літоўскага» прэзентавалася днямі ў Мінску. Свабода – радыё для тых, хто мае прымач, з кароткімі ці сярэднімі хвалямі. І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце – свабода.орг. І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках – Фейсбук, ВКонтакце, Твіттер, Ютуб. І для тых, хто любіць кнігі – бібліятэка свабоды. Прыходзьце самі. Прыводзьце сяброў. Свабода – свята, якое заўсёды з вамі.